autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie po godzinie 20. Zapytam je, powietrze zgęstniałe, wyrywa z ram tradycje i mus, kolejka myśli płynnej kista. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Crown. Witam Państwa bardzo serdecznie. To była grupa The Black Keys w utworze Crawling Kingsnake. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, na którym możecie Państwo przesyłać swoje pomysły na temat, muzykę, cokolwiek Państwu przyjdzie do głowy. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami z najlepszej chyba ich płyty, wydanej zresztą poza granicami kraju, grupa Kryzys i utwór Święty Szczyt. Patrzę z nowa Babylon. Jack White i jego The Dead Weather w utworze Impossible Winner. Grali tutaj w trzecim programie w studiu Agnieszki Osieckiej grupa Escapes. Dziś posłuchajmy piosenki Ty. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Specjalnie dla Państwa wysłuchałem taką wersję, najbardziej psychodeliczną ze wszystkich utworów Suzy Q w wykonaniu oczywiście naszych niezapomnianych Creedence Clearwater Revival. Like a wave. Dla osiągnięcia równowagi przed państwem grupa The Dumplings i Technicolor Young. Trójkową apteką nocną teleportujemy się do Skandynawii. Przed nami grupa Viagra Boys, dziś w utworze Research Chemicals. świętych księgach Wedy było napisane coś na temat pojazdów, które nazywały się Wimanami i właśnie o nich śpiewają rzeszowscy nasi przyjaciele z grupy 1984 w utworze Ostatni pilot Wimany. teraz szybki skok przez Bałtyk i przenosimy się do Skandynawii, dokładnie do Szwecji, gdzie grupa Gaupa zagra dla Państwa utwór Ra. Silence. A my, proszę Państwa, teraz odwrócimy się w stronę elektroniki, czyli będziemy słuchali grupy Underworld. Polskiego Radia.